بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجينا لمنيزي مونغو مينجي ورحمة مينيكو رهيمو ناپا kwa zama. Hakika binadamu bila shaka yumo katika hasara, ila wale walioamini na wakatenda mema na wakahusiana kwa haki na wakahusiana kusubiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Suratul Asr imeteremka Makka. Katika sura hii anaapa subhanahu kwa zama, kwa zilivyokusanya chungu ya ajabu na mazingatio yenye kujulisha uwezo wa Mwenyezi Mungu na hikma yake, ya kwamba mtu haachi kuwa na upungufu katika vitendo vyake na hali zake, ila waumini wanaotenda mema na wakahusiana kushika haki, na hiyo ndiyo kheri yote, na wakahusiana kusubiri na kuvumilia juu ya walioamrishwa na waliokatazwa. Na apa kwa zama kwa sababu ya maajabu mengi na mazingatio yaliyomo ndani yake. Hakika kila binadamu bila shaka yumo katika namna fulani au fulani ya kuhasiri, kwa mujibu wanavyoghinibiwa na pumbao na matamanio, isipokuwa wale waliomwamini Mwenyezi Mungu na wakatenda mema na wakadumu juu ya utiifu na wakasemezana na kuhusiana kwa kushikamana na haki kwa itikadi na maneno na vitendo, na wakahusiana wasubiri na wavumilie mashaka wanayoyapata wenye kushikamana na dini, basi hao ndio wenye kusalimika na hiyo hasara, wenye kufanikiwa duniani na akhera.